pomocniczą, nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis, spółka z o.o. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Sędziowie protestować nie mogą, dlatego w inny sposób wyrażą sprzeciw wobec reformy sądownictwa. Chodzi nam o obronę waszych praw do niezawisłego sądu. Było jedno przesłuchanie Donalda Tuska i na razie prokuratura nie planuje kolejnych. Wczorajsze trwało kilka godzin, strony je nie ujawniają szczegółów. Mroźne noce za nami, uspokajają synoptycy, poprawy w pogodzie jednak szybko nie przewidują. Samo południe na 40 minut zdejmą togi i przerwą pracę. Sędziowie wyrażą w ten sposób swój sprzeciw wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. Organizatorzy akcji zapewniają jednocześnie, że nie spadnie ani jedna z wokand. Proszą jednak o wyrozumiałość. Sędziowie nie mogą strajkować, dlatego swojej akcji wprost nie nazywają protestem, ale ponieważ sprzeciwiają się reformie sądownictwa, w samo południe na 40 minut przerwą pracę, by w swoim gronie porozmawiać m.in. o utworzeniu forum przedstawicieli, które działałoby po zlikwidowaniu obecnej Rady Sądownictwa. A wszystko dlatego, że jak mówi Irena Kamińska ze Stowarzyszenia Temis, sędziowie mają obowiązek reagowania na problemy, które się pojawiają i dotyczą wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak takiego prawa sędziom nie odmawia, ale już wczoraj w specjalnym liście zaapelował, by zapowiedziane na dziś zebrania sędziów odbyły się w sposób, który będzie jak najmniej uciążliwy dla obywateli. I można to zrobić o godzinie 15, 16, 17, można to zrobić w sobotę. Tyle, że sami sędziowie zaraz powziętego zamiaru rezygnować nie zamierzają. Do obywateli apelują o wyrozumiałość. Chodzi nam o obronę waszych praw do niezawisłego sądu. Podkreślają, że stanowczo sprzeciwiają się regulacjom przygotowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Resort Sprawiedliwości z kolei zapewnia, że jest gotowy, by o reformie jeszcze rozmawiać. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Prokuratura w tej chwili nie planuje dalszych przesłuchań byłego premiera Donalda Tuska. Wczoraj śledczy wezwali szefa Rady Europejskiej w charakterze świadka. Pytali o współpracę służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Trzem byłym członkom kierownictwa SKW zarzucono, że nawiązali kontakty ze służbą wywiadowczą obcego państwa bez wymaganej zgody ministra obrony narodowej i premiera, w którym był w tamtym czasie Donald Tusk. Były szef rządu ocenił, że cała sprawa ma charakter polityczny. Poinformowałem pana prokuratora, że zjawiłem się ze względu na szacunek przede wszystkim dla państwa polskiego. Zeznania pana przewodniczącego Donalda Tuska były niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy będącej przedmiotem tego śledztwa, a wezwanie skierowane do niego miało charakter standardowy, było zgodne z obowiązującymi przepisami. Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Michał Dziekański. Przesłuchanie Donalda Tuska trwało 8 godzin. To była ostatnia noc z tak dużymi przymrozkami i opadami śniegu. Tak zapewniają synoptycy. Ale na zdecydowaną poprawę aury nie ma na razie co liczyć. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że to była ostatnia noc, w czasie której towarzyszyły nam silne przymrozki i intensywne opady śniegu. Dziś na przeważającym obszarze kraju zapowiadane są przejaśnienia. Jednak w piątek słońca już nie zobaczymy. Ale za to w piątek od zachodu nad Polskę wejdzie strefa ciepłego frontu z opadami deszczu, która będzie się przemieszczała w głąb kraju i obejmie praktycznie całą Polskę z wyjątkiem południowego wschodu. Mówi Anna Nemec z IMGW. Noce z silnymi przymrozkami martwią botaników i rolników. Efekty przymrozków widać już na plantacjach. Jak mówi jeden z sądeckich sadowników, część drzew może nie zaowocować. Trzesne, czereśnie. Mogą nie zawiązać, bo w tej chwili kwitną, a mokre kwiaty się nie zapyli. Zdecydowane ocieplenie ma przyjść w czasie majowego weekendu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosyjskie bombowce niebezpiecznie zbliżyły się do granicy Stanów Zjednoczonych. Doszło do tego w poniedziałek, a później we wtorek w pobliżu Alaski. Reakcja była natychmiastowa. W poniedziałek dwa amerykańskie myśliwce zostały poderwane, gdy dwa rosyjskie bombowce wleciały w strefę obrony powietrznej w okolicach wyspy Kodiak w pobliżu Alaski. Samoloty Stanów Zjednoczonych przez około 12 minut eskortowały bombowce, które po tym czasie skierowały się w stronę rosyjskiej bazy znajdującej się na wschodzie kraju. To był pierwszy tego typu przypadek od przeszło 2 lat. We wtorek doszło do takiego samego incydentu, jednak tym razem maszyny śledzone były przez wojskową wieżę kontroli lotów. W tym przypadku lot rosyjskich bombowców nie kwalifikował się do poderwania amerykańskich samolotów wojskowych. Istnieje szereg kryteriów w tym zakresie. Departament Obrony USA uważa, że wszystkie Ukraińskiego nie należy traktować w kategorii zagrożenia. Zdaniem jednak amerykańskich mediów, wydarzenia te mają charakter prowokacji i są dowodem pogarszania się stosunków na linii Waszyngton-Moskwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Leo Messi jeszcze nigdy nie strzelił gola Gianluigi Buffonowi. I to się nie zmieniło. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów Juve najpierw wygrał 3-0, a w rewanżu w Barcelonie padł bezbramkowy remis. Po cudzie ani śladu, napisała po meczu madrycka Marca. Barca bez magii i gola żegna się z Europą, tytułuje barceloński Mundo Deportivo. Na konferencji po meczu Luis Enrique przyznał, że jedna bramka zdobyta przez Barcę mogła zmienić bieg meczu. Gol bardzo by nas ożywił. Uważam, że stworzyliśmy wystarczającą liczbę okazji, aby go strzelić, ale nie udało się. Przez całe spotkanie, do ostatniej minuty, próbowaliśmy chociaż wygrać mecz. Jednak tak się nie stało, mówił trener Barsy. Komentatorzy zachęcają drużynę do refleksji. Coś przestało działać, twierdzą. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jeśli ma zacząć działać, to lepiej szybko, bo w najbliższą niedzielę starcie z Realem Madryt i to na Santiago Bernabeu. W półfinale Ligi Mistrzów jest także Monako, które po bardzo ciekawym meczu pokonało Borussię Dortmund 3-1, a w dwumeczu 6-3. Grali i Łukasz Piszczek, i Kamil Glik. I chyba nie muszę tłumaczyć, który był bardziej zadowolony. W półfinałach są więc oprócz Monako i Juventusu także Atletico i Real. A siatkarki Chemika Police cieszą się z kolejnego Mistrzostwa Polski. W rewanżu w finale musiały zdobyć przynajmniej dwa sety z Budowlanymi Łódź. I zdobyły, choć bardzo chciały też wygrać ostatnie spotkanie. To z kolei okazało się najtrudniejszym zadaniem, przyznaje Katarzyna Gajgałaniu. Dla wszystkich było to straszne, bo wiadomo, że gdzieś tam głowa już podaje, że już jest zrobione, plan jest wykonany, a trzeba było ten mecz do końca, ten trzeci set, no to widać było, że po prostu jeszcze zbieramy się po tej radości, ale już czwarty, spokojnie, tam punkt za punkt, ale najważniejsze, że wygrane. I było 3-1 brązowe medale dla siatkarek dewelopresu Skyres Rzeszów. Finałową walkę zaczęli też panowie, tyle że Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała najmniejszych szans PGE Skrzebełchatów i w pierwszym meczu na wyjeździe wygrała pewnie 3-0. Rewanż w niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu. 14 punktów, 10 zbiórek i 5 bloków to z kolei dorobek Marcina Gortato z meczu Washington Wizards-Atlanta Hawks. Wizards wygrali 109-101 i w playoff prowadzą 2-0. Więcej o NBA w sporcie za godzinę będzie też o ciekawych testach Roberta Kubicy. No ale jakie to testy? No troszkę powiedz. Troszkę, że wsiadł do samochodu i wyjechał i pojeździł. Rozumiem. Polska w zasięgu rozległego wyżu z centrum w rejonie Irlandii, w chłodnej arktycznej masie powietrza. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu może padać śnieg. Ale jak słuchacz informował pół godziny temu, on pada po prostu i będzie padał. Wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, wysoko w Karpatach, w porywach do 110 km na godzinę, ciśnienie waha się, a temperatura od 5 stopni w Katowicach i Krakowie, 6 w Trójmieście, Łodzi i Augustowie, 7 w Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, 8 w Warszawie i Szklarskiej Porębie, do 9 stopni w Szczecinie i w Toruniu. I teraz jeszcze jedna informacja dla Ciebie. Chciałem poinformować, że dzisiaj w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w judo na torwarze IPON. IPON. I na śledzia. Znowu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Samsung 55 cali. Smart z panelem Quantum Dot oraz zakrzywionym ekranem za 4599 zł. A my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Co dwie okazje, to nie jedna. Więc w Lidlu nowe okazje pojawiają się aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są mega okazje z żółtej gazetki. Już teraz świeża ryba dorada patroszona 2,59 za 100 gramów, 2,59. I wybrane lody Balino i Galatelli aż do 40% taniej. Do 40% taniej. Regulamin dostępny na www.lidl.pl.

Pan prezydent powołał pana ministra Muchę na zastępcę. Ja się z tego ogromnie cieszę, bo pan minister wesprze mnie w pracach nad bieżącym zarządzaniem kancelarii. Przypomnę, mój poprzednik, minister Michałowski, za czasów prezydentury prezydenta Bronisława Komorowskiego miał dwóch zastępców. Ja do tej pory nie miałam, więc tutaj cieszę się z tego wsparcia. Ale są państwo jak jedna pięść, czy jak muszkieterowie? Jak jedna drużyna. Proszę zauważyć, że praktycznie struktura czy skład kancelarii nie uległ zmianie. Minister Adam Kwiatkowski dalej zajmuje się Polonią, zajmuje się wizytami pana prezydenta, organizacją tych wizyt. Minister Mucha Narodową Radą Rozwoju, współpracą z samorządem. Minister Szczerski właśnie oprócz tych spraw związanych z polityką zagraniczną pana prezydenta jest jeszcze szefem gabinetu odpowiedzialnym za jego kalendarz, więc ten skład kancelarii pozostał de facto w składzie osobowym bez zmian. Zmieniły się tylko funkcje czy podział kompetencji, ale ja jestem przekonana, że to sprawi, że będziemy jeszcze lepiej funkcjonować. A proszę powiedzieć, czy fakt, że prezydent Andrzej Duda jest wprawdzie na czele rankingów zaufania do polityków, ale jego notowania są nieco gorsze od notowań na przykład poprzednika mierzonych w tym samym okresie od czasu objęcia prezydentury, czy to jakoś jest przedmiotem refleksji? Każdy sondaż, każde badanie jest taką rzeczą, na którą należy patrzeć, natomiast przyglądać się. Natomiast trzeba robić swoje i trzeba pracować. Ja nie będę się już odnosiła do poprzednika pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja chcę się skupić bardziej na prezydenturze prezydenta Andrzeja Dudy i to, co pan prezydent robi, czyli nastawianie się między innymi na bezpośredni kontakt z Polakami. Wczoraj bardzo dobra wizyta w Wałczu czy w Obornikach. Bardzo wiele osób, które przyszły na spotkanie z panem prezydentem. Po to również, żeby pan prezydent chce prowadzić dialog, chce rozmawiać z Polakami na te rzeczy, na które ich interesują. Czyli sondaże są drugorzędne. Ważniejsze są spotkania. Najważniejsze jest to, żeby prezydentura Andrzeja Dudy była prezydenturą realną i żeby tak ją ludzie odbierali. I stąd właśnie ta deklaracja, którą pan prezydent złożył, że będzie w każdym powiecie, tym w pierwszej kolejności w tych powiatach, które nie zdążył objechać w czasie kampanii wyborczej, jest nadal realizowana. Praktycznie, a dużo jeszcze jest powiatów? Już bardzo wiele jest, pani redaktor, pan prezydent wiele powiatów już odwiedził, ale praktycznie w każdym tygodniu, jeżeli jest taka możliwość, pan prezydent spotyka się. Ale chyba była jakaś przerwa, bo jeśli chodzi o to odwiedzanie powiatów, czy to cały czas jest systematycznie? To jest systematycznie, oczywiście, kiedy kalendarz na to nie pozwala z powodów, czy to wyjazdów zagranicznych, czy różnych uroczystości, nie ma takiej możliwości, ale staramy się, żeby pan prezydent odwiedzał powiaty. A tak naprawdę, co z tych wyjazdów wynika? Oprócz tego, że pan prezydent jest zadowolony, że dużo osób przyszło, że mają pytania. A może proszę spojrzeć na to z innej perspektywy, że może wiele osób jest zadowolonych, że właśnie do nich przyjechał pan prezydent. Pan prezydent bardzo często opowiada, że mówią mu Polacy, że nie mieli możliwości spotkać się z prezydentem, albo że ich małej miejscowości do tej pory głowa państwa nie odwiedziła, ale to też jest moment do rozmowy na te ważne sprawy z punktu takiego widzenia życia, na te reformy, które się w tym momencie w Polsce odbywają, na wsłuchanie się w głos Polaków, jak one są oceniane. To są bardzo, bardzo ważne i bardzo dobre spotkania. Prezydent jest właśnie po to, żeby również rozmawiać z ludźmi. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przełożyła obrady w sprawie rządowego projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa. No ale jak wiemy, Sejm zajmuje się projektem. Sprawa jest w toku. Dzisiaj sędziowie będą protestować między innymi w związku z tym projektem, ale nie tylko. Tymczasem z kancelarii mamy sygnał, że prezydent ma konstytucyjne wątpliwości. Wcześniej we własnym imieniu takie wątpliwości wyrażał co do tej ustawy pan minister Paweł Mucha. Jakie jest prawdopodobieństwo weta do tej ustawy? Pani redaktor, na początku myślę, że pani dobrze określiła tą sytuację, z którą dzisiaj będziemy mieć do czynienia w samo południe o 12, że odbędzie się protest sędziów. Sędziowie unikają tego słowa protest. Ukrywają protest w formie zebrań. Ukrywają to właśnie pod sformułowaniem zebranie, spotkanie. Natomiast jest to czystego rodzaju protest, właśnie ukrywany, dlatego że sędziowie raczej nie mają w tym momencie prawa do strajku, do tego typu zachowań, więc organizują zebrania. Ja bym mogła zapytać się, czy w czasie, kiedy jest taka duża przewlekłość rozpatrywania spraw, to czy te zebrania, a tak naprawdę czy ten protest jest uzasadniony? Ja bym wolała, żeby sędziowie zajęli się tym, do czego zostali powołani. Wokandy mają nie ucierpieć, zapewniają sędziowie. Ale to są tylko zapewnienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak przeciętny Polak, ile czeka na rozpatrzenie swojej sprawy, na przykład w sądzie w Warszawie, to ja bym miała dużo wątpliwości, czy te wokandy nie będą cierpiały, tak? Więc w tym zakresie mam ku temu duże wątpliwości. Jak inaczej sędziowie mogą dać znać, że są niezadowoleni, że mają wątpliwości, nie wiem, że chcą dyskusji, że chcą zastanowienia się w tej sprawie? Ale proszę zauważyć, że można też to pytanie odwrócić. Czy Polacy nie mają prawa mieć przekonania, że sędziowie, którzy orzekają w ich sprawach, są sędziami, którzy właśnie nie wykorzystują zebrań do organizowania protestów? Czy nie następuje przewlekłość postępowań? Czy nie ma spraw takich, które powodują, że pojawia się taka obawa, czy wszystkie sprawy dyscyplinarne sędziów rozpatrywane są w sposób prawidłowy? Przecież ostatnio opinia publiczna wstrząsnęła się informacjami o różnego rodzaju poczynaniach sędziów, przecież jedna z pań sędziów powiedziała, że są kastą uprzywilejowaną, tak, więc to jest w ogóle karygodne, o postępowaniach, które naprawdę były wstrząsające, a ja powiem więcej, i wrócę do swojego doświadczenia jako posła, byłam 10 lat posłem i w czasie dyżurów poselskich, i to może powiedzieć każdy parlamentarzysta, przychodzili ludzie do biur poselskich i właśnie skarżyli się na postępowania sądowe, na stronniczość, na przewlekanie. To jest po prostu wszystko, to jest życie i w tym zakresie sędziowie właśnie może faktycznie powinni się zastanowić, przecież mieli szansę do tego, żeby dokonać, nie wiem, samooczyszczenia, lepszych postępowań dyscyplinarnych, wprowadzenia lepszych metod pracy, a do tego nie doszło. Pani minister, ja pytałam o to, czy jest prawdopodobieństwo weta, jeśli pozostanie zapis o wygaszeniu kadencji obecnych członków KRS-u, sędziów KRS-u. Konstytucja jasno mówi o 4-letniej kadencji. Pani redaktor, pan prezydent zgadza się ze zmianami proponowanymi przez ministra Ziobro w tym zakresie. Uważa, że Krajowa Rada Sądownictwa wymaga naprawdę głębokiej reformy. W tej chwili ciało, czyli KRS, jest upolitycznione. Wielokrotnie KRS wypowiadał się na tematy polityczne, z czym oczywiście też jesteśmy tego świadkami. Pan prezydent ma wątpliwości do właśnie jednego z elementów, czyli propozycji wygaszania mandatów członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Rozmawiał w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości, panem Zbigniewem Ziobro. 12 kwietnia, jeżeli się nie mylę, prokurator generalny skierował w tej kwestii stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, prosząc o opinię, o stwierdzenie Trybunału na temat konstytucyjności wyboru obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trwają prace parlamentarne nad projektem ustawy i pan prezydent uzależni swoją decyzję od finalnej ustawy, ale również od zatwierdzenia ustawy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na wniosek ministra sprawiedliwości z 12 kwietnia. Pani minister, jak wyglądają relacje pomiędzy zwierzchnikiem sił zbrojnych, czyli prezydentem, a szefem resortu obrony? Czy jest ta odpowiedź na to pismo, które wymieniało inne pisma pozostające bez odpowiedzi? Wczoraj Paweł Soloch, minister, szef BBN-u, powiedział, że jest. Pani redaktor, pismo, które zostało ujawnione, pismo z 16 marca, pokazuje, to jest takim dowodem, że ta korespondencja, która urzędowa, która jest wymieniana pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem obrony narodowej, to nie jest czymś sporadycznym, ale to jest cyklem, tak jak to się dzieje pomiędzy organami państwa. Pan prezydent w międzyczasie spotykał... Jest odpowiedź, pani minister? Pani redaktor, no powiedziała pani, zacytowała mi pani słowa pana ministra Solocha, więc ja w tym momencie pani oczekuję, że będę potwierdzała słowa. Oczekuję, bo może pani wie, co jest w tej odpowiedzi. Pani redaktor, więc w tym zakresie dostała pani odpowiedź od pana ministra Solocha, natomiast... Kolega reporter, nie ja. No to kolega reporter, ale opinia publiczna. Natomiast to, co jest najważniejsze, że pan prezydent wielokrotnie, czy właśnie w pismach urzędowych, czy w wystąpieniach publicznych, podkreślał, że ma pewne zastrzeżenia czy uwagi do działalności pana ministra Antoniego Macierewicza. Odbyło się przecież kilka spotkań, między innymi narada i spotkanie z kierownictwem MON-u w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. I proszę, kilka spraw zostało pchniętych, no na przykład sprawa związana z powoływaniem attaché wojskowych przy placówkach przy polskich ambasadach, niezwykle ważna sprawa, więc to poszło do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, to są takie, jakie określa to konstytucja. Pan prezydent spotyka się z ministrem obrony narodowej. Bieżące, takie można by powiedzieć stałe kontakty ma minister Soloch jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I w tym zakresie... Czyli pan prezydent nie czuje się lekceważony, jeśli nie uzyskuje w terminie odpowiedzi na pytania? Panie redaktor, jeżeli się nie odpisuje, nie otrzymuje odpowiedzi na pytanie, więc się monituje. Ten monitor, który wyszedł od pana prezydenta do pana ministra obrony narodowej, mam nadzieję, że będzie takim ostatnim i te relacje, tak jak powiedziałam, będą czynione na płaszczyźnie minister Antoni Macierewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oczywiście z panem prezydentem również. Czas biegnie szybko, więc jeszcze tylko pytanie o to, czy myśli pani, że Donald Tusk będzie głównym rywalem Andrzeja Dudy w kolejnych wyborach po wczorajszym dniu, po wydarzeniach wczorajszego dnia? Pani redaktor mówi o tej grotesce, z którą mieliśmy do czynienia. Przyjazd pociągiem, potem pochód, iście pierwszomajowy, chociaż jeszcze 1 maja nie ma, i odprowadzenie pana przewodniczącego Tuska do prokuratury po to, żeby spełnił swój obywatelski obowiązek, tak jak to wszyscy, którzy dostają wezwanie, żeby stawić się przed prokuraturę, powinien uczynić. Pan przewodniczący, on sam powiedział, że to jest sprawa typowo polityczna po wyjściu z prokuratury. Ja nie wiem, czy tak ma określać stawienie się przed prokuraturą każdy przysłowiowy Kowalski, czy każda osoba, która zostanie wezwana jako świadek. To jest obowiązek obywatelski, kiedy jest takie wezwanie do stawiennictwa się przed prokuraturą i przed prawem. To należy naprawdę mocno podkreślić. Wszyscy są równi i przysłowiowy Jan Kowalski ma takie same prawa jak Donald. Ale to będzie rywal? Myśli pani, że to będzie rywal prezydenta Dudy? Musimy kończyć. Panie redaktor, wybory są za trzy lata, więc tutaj... To był pierwszy etap marszu do prezydentury, właśnie to przejście do prokuratury. Pan przewodniczący Donald Tusk wielokrotnie pokazuje, że sprawy tylko związane z Unią Europejską są dla niego niewystarczające. On wykorzystuje swoje stanowisko, żeby ingerować w sprawy Polski. Ja przypomnę wystąpienie w grudniu we Wrocławiu pana przewodniczącego Tuska. Niestety, o ekskluzywnie porozmawiamy. Szkoda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Minister, szef Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, Beata Michniewicz. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 8 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupież z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 8:30. Czas na skrót wiadomości, Radosław Mróz. Prezydent Andrzej Duda popiera kierunek zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, mówi w Trójce Małgorzata Sadurska z Kancelarii Prezydenta. Minister przyznaje jednak, że głowa państwa ma pewne zastrzeżenia co do projektu autorstwa szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ma wątpliwości do właśnie jednego z elementów, czyli propozycji wygaszania mandatów członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Rozmawiał w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości, panem Zbigniewem Ziobro. Projekt przewiduje m.in. utworzenie w KRS dwóch zgromadzeń, a także wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków sędziów. Tymczasem Sejmowa Komisja Sprawiedliwości odwołała planowane na dziś wieczorem posiedzenie dotyczące właśnie rządowego projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Setki połamanych drzew i uszkodzone linie energetyczne to skutki silnego wiatru i opadów śniegu. Tylko minionej doby strażacy wyjeżdżali ponad 1700 razy. Najwięcej tych interwencji było w województwach śląskim, łódzkim i opolskim, mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem tysięcy połamanych pod ciężarem śniegu drzew oraz ich konarów, a także drzew i konarów, które przewracał bardzo silny wiatr. Drzewa te tarasowały wiele chodników, ulic oraz dróg. Na bieżąco strażacy przewracali i przewracają komunikację na wielu odcinkach. Wiele pracy mają też energetycy. Wciąż w Polsce 34 tysiące domów jest pozbawionych prądu, z czego 25 tysięcy w województwie śląskim. Trzy laboratoria metamfetaminy zlikwidowane na Dolnym Śląsku. Namierzyli je funkcjonariusze CBŚP. Zatrzymali w tej sprawie 6 osób i zabezpieczyli kilkadziesiąt kilogramów preparatów służących do produkcji narkotyków. Wiadomo, że były one sprzedawane do Czech i Niemiec. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu kraju popada śnieg i on już pada cały czas. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach, nawet porywisty. Temperatura od 5 stopni w Katowicach i Krakowie, 6 w Trójmieście, Piotrkowie i Łomży, 7 w Gorzowie, Zamościu i Przemyślu, 8 stopni w Warszawie i Wałbrzychu, do 9 w Szczecinie i w Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawie 15 tysięcy kilometrów. Samolotem, samochodem, rowerem, skuterem, na piechotę. 15 krajów. 90 dni w drodze. Zleciało błyskawicznie. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację z zakończenia wyprawy. Dziś o 17:10 w audycji Zapraszamy do Trójki. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Dziś w Rzeczpospolitej. Masz kłopot z kredytem hipotecznym we frankach? Uwaga! Coraz więcej frankowiczów pozywa banki do sądu. Czy masz szansę wyjść z pułapki kredytowej? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej.

zwłaszcza jeśli chodzi o matematykę, zdaje się, nie było radości. No tak, niektórzy od razu mogliby odebrać pracę. No dobrze, nieważne. Zaglądamy do tygodników i za do... 21 minut 9. Miesięczników. Ja wiem, że nie wszyscy kibicami piłki nożnej są, ale no, nie wszyscy. Tygodnik piłka nożna do nas dotarł i dlatego postaram się troszkę ominąć temat piłkarski, bo piłka nożna, mimo że prezentuje dziś, a w zasadzie w tym tygodniu, 100 najlepszych obcokrajowców w historii ekstraklasy, jest to ranking. Jak to ranking, oczywiście można się zgodzić. Można się z tym rankingiem zgodzić, wynikami jego albo nie zgodzić. Piłka nożna wytypowała Mirosława Radowicza. Chyba nie jest zaskoczenie. Na drugim miejscu Mauro Cantoro, a na trzecim Andrii Michalczuk. Bo to z ostatnich trzech dekad. Rzeczywiście setka, a mogło być ich dwa razy tylu, pisze piłka nożna, bo rzeczywiście przyjeżdżali do nas, zaczęli przyjeżdżać i przyjeżdżają nadal. Ale najciekawsze są te barwne historie związane z pobytami niektórych, zwłaszcza piłkarzy z Afryki. Takie ludzkie bardzo, których tutaj jest sporo w tym tekście i to wcale nie do kibiców adresowane. Na przykład Moussa Yahya był taki piłkarz, grał z Jerzym Dudkiem jeszcze w Sokole Pniewy. Po latach Moussa przypomniał sobie o starych znajomości. Dudek był wtedy zawodnikiem Realu. Wyjeżdżał akurat z klubowego parkingu. Nagle ktoś rzucił mu się na maskę. Cześć Jurek, Moussa, co ty tu robisz? Zdziwił się bramkarz. Okradli mnie, nie mam jak wrócić do domu. Pomożesz? Dudek zapakował Yahya do samochodu, pojechali do bankomatu. Bramkarz wręczył koledze 500 euro na bilet. Jurek, więcej nie masz? Pyta. Taki numer. O to opowiada trener Bobo Kaczmarek. Grając w Albacete w Hiszpanii potrafił Yahya zadzwonić do mnie o drugiej w nocy. Moussa, zwariowałeś, jest środek nocy. Ja śpię, żona mnie zaraz prześwięci. Trenerze, a tu się życie dopiero zaczyna. No i to tylko jeden z takich przykładów. Piłka nożna tych obcokrajowców grających w naszej lidze troszkę tak szufladkuje. No były też podpadziochy, czyli ci, którzy mieli kłopoty z prawem, Nikola Mijajlowicz na przykład, ale też niejaki Franklin Mudocha. Właściwie Mudoch, zdaje się, który nawet doczekał się wyroku, 15 miesięcy w więzieniu, interesy jakieś ciemne, zostawmy to, ale pamiętam go również na Legii, kiedy miał jechać załatwić formalności, sam się zgłosił, że poprowadzi samochód na Legię z jednym z działaczy. Masz prawo jazdy? Dopytał kierowcę. Mam! Ruszyli już po pierwszych metrach, współpasażer jechał z duszą na ramieniu, ale udało się dotrzeć do stadionu przy Łazienkowskiej, choć na obiekcie piłkarz uderzył w mur. Prawo jazdy oczywiście nie miał. Zresztą bez odpowiednich glejtów po Warszawie jeździł też inny zawodnik, niejaki Omeliańczuk. Niektórzy na przykład dzwonili na Legię, do klubu. Mówili, że samochód się popsuł, trzeba go ściągnąć z miasta. Okazało się, że to Kenneth Zegbo nie zatankował benzyny. Z kolei Felix Ogbuke przez Legię tylko się przewinął. Niemniej służbowe auto też miał. To był Seat. I fakt, że nie należało do niego, w niczym mu nie przeszkadzało, by próbować sprzedać ten samochód. No takie historie są i były w piłce nożnej. Jest tam wątek enklawy i wizyty? Troszkę tak. Ja zobaczę. Dobrze, oczywiście. Kultura liberalna w tym tygodniu, i to jest temat już poważny, temat tygodnia. Czy Polacy są dziś zdrowi psychicznie? Wiek 20 był wiekiem nerwic i histerii. Wiek 21 to wiek depresji i nałogów. Tak pisze Małgorzata Halber w swojej debiutanckiej powieści Najgorszy człowiek na świecie. No i to jest tylko pretekst do tego, by zastanowić się nad naszym stanem psychicznym. Wyniki nie są optymistyczne. Według raportu EZO, pierwszego w Polsce badania stanu zdrowia i kondycji psychicznej Polaków, co czwarty z nas w ciągu swojego życia doświadcza zaburzenia psychicznego. Jakie to są zaburzenia, to oczywiście znajdą Państwo w tych rozmowach, bo to są głównie rozmowy z psychologami i psychiatrą. Na ten kształt, na ten wynik też wpływa choćby to, że wydłuża się lista zaburzeń albo poznanych zaburzeń, ale też to, że nie do końca wiadomo, jak te zaburzenia leczyć i z tym też jest problem. Czytamy już we wstępnym tekście. Część polskich psychologów i psychiatrów odpowiedzi poszukuje także w doświadczeniach transformacji ustrojowej. No kiedyś za komuny Polacy cierpieli na nerwice, tak mówi psycholog Wojciech Helberger w rozmowie z Adamem Puchejdą. Można fantazjować, snuć hipotezy, ale prawdopodobnie łączyło się to z komunistyczną opresją. Ludzie żyli w takim kociołku pod ciśnieniem i jakoś musieli sobie z tym radzić. No a wraz z nadejściem demokracji, gospodarki rynkowej głównym źródłem zaburzeń stało się nieadekwatne poczucie własnej wartości. Depresja na przykład została zdestygmatyzowana, ale jednocześnie zbanalizowana. Ci, którzy naprawdę cierpią na depresję, mają przechlapane tak samo jak 40 lat temu, mówi Andrzej Kokoszka, psychiatra, w tej rozmowie. Sporo ciekawych rzeczy Państwo tu znajdą. Kultura liberalna w tym tygodniu. No i jak już do nauki doszliśmy, to National Geographic Polska, DNA, rewolucja. Na okładce już czytamy, właśnie zyskaliśmy boską władzę nad światem natury. Cieszyć się czy bać? Metoda szybkiego zmieniania szyfru życia może nam dać wyjątkową władzę nad światem natury. Pytanie brzmi, czy wolno nam po nią sięgnąć? I to jest pytanie kluczowe, ale jak prowadzone są te badania, gdzie są wykorzystywane? Mnóstwo ciekawych rzeczy. Każdy, kto rzuci okiem na gabinet Anthony Jamesa, wie, czym się zajmuje. Pełno tam bowiem rysunków, zdjęć i książek o komarach. No i tutaj jest takie zdjęcie nawet w powiększeniu. Krew bydlęca wypełnia odsłonięty przewód pokarmowy komara w laboratorium. Komary przenoszą wirusy Zika i dengi. Można tak je zmodyfikować narzędziem CRISPR, żeby wydawały niepłodne potomstwo i w ten sposób zatrzymać przenoszenie tejże choroby. CRISPR to narzędzie, które daje nam zupełnie nowe możliwości. Dzięki niemu naukowcy mogą redagować DNA, czyli modyfikować, wycinać i przestawiać odcinki niemal dowolnego żywego organizmu, w tym także organizmu człowieka. No i tu znów wraca to fundamentalne pytanie o etykę. Póki nie ma jasnych przepisów, możliwości, jakie może przynieść rewolucja, są przysłaniane przez obawy. Bardzo to rzecz ciekawa. W tym wydaniu także, jak się hakuje DNA, chociaż nie jest to poradnik, bo to jednak trzeba trochę wiedzieć, żeby zhakować takie DNA, ale także przepiękne zdjęcia, historia ostatnich trawożerców. Widzisz tego, no chciałem powiedzieć pana, bo on naprawdę wygląda nawet... Moim zdaniem jest zadumany. Boski jest, prawda? Mhm. Chronione przez miejscowych sawanny to miejsce, gdzie, uwaga, dżelady brunatne dobrze się mają, przynajmniej na razie. A to jest rozczochrany samiec dżelady, który przestaje podczas porannej wspinaczki z klifu opadającego ku wielkim rowom afrykańskim. Setki jedynych na świecie trawożernych małp świetnie sobie radzą na płaskowyżu w środkowej Etiopii, gdzie tubylcy od setek lat chronią lokalną roślinność. Zobacz, jak on ma piękne tutaj ułożenie. Zdjęcia są naprawdę przecudne. To jest troszkę jak, tak się zapina ten przód u niego tutaj, jak trochę jak smoking, prawda? Nie masz takiego wrażenia? No nie, to nie to zdjęcie. To nie to zdjęcie. Tutaj, zobacz, tak. Niesamowite to jest. To jest jakby tutaj jak kamizelka, kamizelka, o właśnie. Nieprawdopodobna. Dżelada, pan dżelada. No, sawannie. Mhm. Mamy na stepy. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Так тихо лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблів, ужас лиського шурки тут траві високі. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стоїмо, як чиха Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy, lety mu nie spogi. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy, lety mu nie spogi. Andrzej Stasiuk i Hajdemaki, Stepa Germańskiego Mickiewicza. Mówiliśmy troszkę o czytelnictwie godzinę temu i teraz mamy dla Państwa zaproszenia na promocję książki. Zapraszamy na promocję książki naszego korespondenta moskiewskiego Macieja Jastrzębskiego, Rubinowe oczy Kremla, tajemnice podziemnej Moskwy. Zapraszamy na dziś, na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, 22 i 7 trójek. To nasz numer telefonu, proszę dzwonić, aby się zapisać na to spotkanie. Rubinowe oczy Kremla, tajemnice podziemnej Moskwy, spotkanie z Maciejem Jastrzębskim. Dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a spotkanie muzycznie ozdobi swoją osobą i zespołem Tymon Tymański. 2-2 i 7 trójek. Za 10 minut będzie 9, za chwilę zajrzymy do archiwum. Wczorajsza piosenka dnia. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś posłuchamy monologu autorstwa Adama Kreczmara w interpretacji Piotra Franczewskiego. Jest to nagranie z ilustrowanego tygodnika rozrywkowego z 1974 roku. O nie, kochani, o nie. Nie zawsze jest tak, jak się chce. Na przykład chciałem być gruby i duży, a tymczasem jestem mały i szczupły, a tycie mi wyraźnie nie służy. Na przykład chciałem być ładny i miły, a tymczasem jestem, jaki jestem, w końcu nic specjalnego, a na to, żeby jeszcze być miły, to naprawdę nie mam już siły. Na przykład chciałem być sławny i znany, a tymczasem zna mnie tylko paru sąsiadów, a co do sławy, to nie rozśmieszajcie mnie jak rany. Na przykład chciałem mieć dom z ogrodem, a tymczasem mam kawalerkę, co prawda czekam na M4, ale prędzej niż za 2 lata nie dostanę. No i co ja na to mogę? Na przykład chciałem żyć 100 lat, a tymczasem prawdopodobnie będę żył tyle, ile żyje statystyczny Polak. Na przykład, jeszcze wam mało. Naprawdę nie chciałbym generalizować, ale właściwie nic mi się nie udało. Więc pamiętajcie, dzieci, że nie zawsze jest tak, jak się chce. Andrzej Zakrzewski przegląda nasze archiwa. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Po 6:00 zaczęliśmy twistować, to skończmy też. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka, rata gratis. Kup na raty telewizor LG 55 cali 4K Ultra HD Smart za 3999 zł, a my zapłacimy jedną z twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece.